and we'll walk in the sun. When things slow down, when things slow down, all I've lost will then be found. When things slow down, it's a crazy time right now, but I'm gonna make it right, 'cause I know I've let you down. I got caught up in the wrong life. But when things slow down, when things slow down, all I've lost will then be found. When things slow down. I'm gonna hold my girl close, let her know how I feel. Maybe take a vacation and let our hearts start to heal. When things slow down, when things slow down, we will find our common ground. When things slow down, deadline. Just as soon as I get caught up, we are gonna have lots of time. Well, it's been a while now, I don't know how many years. I've never retired, it's like I was not really here. But when things slow down, when things slow down, all I've lost will then be found. We will find our common ground. But baby, I'm just too busy now. But when things slow down, slow down, all we've lost will then be found. When things slow down now, i tak właśnie kończy się noc, noc, noc, wiemy jaka. Jedna z najdłuższych w roku. Minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. To było to, co było. Tytuł nagrania. Ania Rusowicz. To na dzień dobry dziś w budziku 4. No za 4 sekundy będzie 4 po 4. Jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia i mam nadzieję, że Państwu się spodoba, bo to takie gitarowe, perkusyjne. No co by nie mówić, no fajne granie. Lover Than Atlantis. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Emily. Another day and how it begins. I'm going out of my mind until she walks in. They say love is blind, but my vision is fine. Angels sing when I look at her eyes. I'm like, Emily, won't you sing? I'm a waste of space, but a boy can dream. It sucks, you're cool and I'm not, but they say every door gets insane. No jobs at all, I guess I'm barking up the wrong tree. I'm like a dog in heat and I'm on a short. Never play the same games because you're out of my league. You don't even know my name and you see me every day. I must be invisible. I just wish that I could say, hey, Emily, won't you sit next to me? You've got such a pretty face. I'm a waste of space. You sit next to me. Such a pretty face. I'm a waste of space, but a boy can dream. No i takie gitary lubimy. Lover Than Atlantis z płyty o tym samym tytule. To utwór z czwartej płyty długogrającej Anglików. Utwór zatytułowany Emily to nasza piosenka dnia, która to powróci między innymi w porannej piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 7, a tymczasem 8 po 4. Drabinie na szczyt, gdzie nie ma nic, znaczek cech. taka jak chcesz. Nie umiem być rezultatem, nie mogę być taka jak chcesz. Nie umiem być automatem. Karolina Kozak i mimochodem. To ja tak właśnie mimochodem dodam adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, a zatem trzy szybkie, czas start. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum, i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. Nic się nie stało, tego wcześniej nie zdradzałem, ale First Start dziś w wykonaniu pana Leszka ze Środy Wielkopolskiej i pana Pawła z Gdańska. No już po naszym sygnale, kiedy to pojawił się na antenie znak sygnał. Pan Jasiu z nie tak wielkiej ciężarówki, jak zwykle trasa Łódź-Grudziądz, dwucyfrówka, aż trudne do uwierzenia. Końcówka grudnia, tu proszę, 10 powyżej. Pada, mokro, wiosna, panie sierżancie, na trasie Łódź-Grudziądz. A zatem pan Jasiu dziś pierwszy w naszym konkursie trzy szybkie telefoniczne. Brawo Jasiu! Mailowo, pan Artur z Torunia słucha, popija kawkę, do tego także zioła, no i do, za chwilkę do działań, rzecz jasna, ta nasza poranna rozgrzewka, nie tylko w ramach trzech szybkich, ale także w ramach porannej gimnastyki. To od pana Artura z Torunia pierwszy sygnał mailowy, również gorąco pozdrawiamy i gratulujemy, a pierwszy SMS-owo dziś pan Paweł z Łosic, obecność za oknem plus 7. Właśnie przestał padać deszcz, no coś za coś, albo deszcz i ciepło, albo to drugie, takie białe i większy koszmarek na drogach, to na pewno. Poranna korespondencja w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Ciąg dalszy za chwilę, także te wieści drogowe, pogodowe. Za moment powitanie nowego dnia. A teraz Afro Kolektyw. heroiczny salonowy lew. Swą ekspediencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gory błaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta z tych, a bez pieści psa. Widelce stęczą z ust, z cygara spływa. Głak Janki ma krągły kształt. Przez życie jogging, zaduszony lęk. Belczmec mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter pięć. Arcymistrzowie w moldę ich błękit na mać. Skrywa garnitur kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Lekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalów ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Myślę stojąc tu i obmacując płot. Arlekin gorzko, kwaśny i salany sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg. Mój zawiedziony mózg. Niestety. Niestety. Niestety. Aha. 19 minut po godzinie 4, pora powitać nowy dzień, choć tak naprawdę słońce obudzi się, o jak pięknie, o 7.42 i dzień potrwa 7 godzin i 42 minuty. Słońce zajdzie o 15.24, przed nami jeden z najkrótszych dni w roku. Jeśli mógłbym się pokusić o taką odważną definicję, to zdaje się, że jeszcze parę sekund urwiemy. Sekund, nie minuty, już będzie tenże najkrótszy w roku. Dziś Beniamina, Dariusza i Grzegorza. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. 353 dzień tego roku przed nami, piątek, 19 grudnia. Dzień dobry. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodyś Cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostać. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Bo tam się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest na wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedy jesteś pierwsze, zepsute tu powietrze. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła, pokradła. Czerwonopis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła, do światła. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na wskroś jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca blask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Blady świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Uspokoi mnie polarnego słońca na śnieg. No, skubany Skubas ma smykałkę do pisania świetnych tekstów i muzyki wpadającej w ucho. Zresztą dowodem tego kilka nagrań z listy przebojów, co najmniej w pierwszej, jeśli nie piątce, to na pewno dziesiątce, a pamiętamy, że również z miejsca pierwszego. No dobrze, do listy przebojów jeszcze sięgniemy, będziemy powracać i mam nadzieję nienachalnie zachęcając Państwa do głosowania, bo to przecież już piątek. Teraz 25 minut po godzinie czwartej, czas na trójkowe kalendarium. W roku 1741 zmarł Witus Bering, duński żeglarz i odkrywca w służbie rosyjskiej. Przypomnijmy, że na polecenie cara Piotra I odbył wiele odkrywczych wypraw na Syberię i Kamczatkę. W 1741 roku poprowadził wyprawę w kierunku Ameryki Północnej, w czasie której zmarł, a jego imieniem nazwano m.in. Morze Beringa, Cieśninę Beringa, także Most Beringa i Wyspę, no wiadomo, Beringa. Zmarł 273 lata temu. 163 lata temu zmarł Joseph William Turner, angielski malarz, grafik, autor pejzaży, uważany za prekursora impresjonizmu. W 1880 roku urodził się Wacław Lachmann, dyrygent chórów, pedagog, kompozytor, był założycielem Towarzystwa Śpiewaczego Harfa, zmarł w 1963 roku. 126 lat temu, a więc w 1888 urodził się Stanisław Rostworowski, pisarz wojskowy, autor Łuny od Warszawy. Przypomnijmy, że zginął zamordowany przez gestapo w październiku 1944 roku. I jeszcze jedna data, w 1985, jakby to było wczoraj, no dobra, może przedwczoraj, w 1985 roku bracia zielińscy, 13-letni Krzysztof i 16-letni Andrzej, uciekinierzy z Polski, otrzymali od szwedzkiego rządu zgodę na stały pobyt, a jak pamiętamy, ich wyczyn stał się tematem filmu 300 mil do nieba w reżyserii Macieja Dejczera. Może właśnie dziś warto przypomnieć sobie to dzieło filmowe. To wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy również w muzycznym kalendarium. To już za niecałą godzinę, a za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza. Bardzo cennych rad. Ja idę w bok, idę drogą przez rok. Nie słucham cudzych rad, słucham co mówi wiatr. Na pysk, gdybyś słuchał rad. Ja idę w bok, idę drogą przez mrok. Nie słucham cudzych rad, słucham co mówi wiatr. Majki. No tak właśnie śmiech na końcu, bo być może niektórzy pamiętają obrazek do tego nagrania. Moim zdaniem to tam jednak gleba była. Punkt 4.30, zatem czas na prognozę pogody. Europa południowo-zachodnia w zasięgu wyżu z nad Atlantyku, a na pozostałym obszarze kontynentu dominować będzie rozległy niż z nad Morza Norweskiego. Polska pod wpływem tego niżu w bardzo ciepłym powietrzu polarnomorskim. W ciągu dnia z zachodu na wschód przemieści się chłodny front atmosferyczny, za którym zacznie napływać nieco chłodniejsza masa powietrza. No, czyli ochłodzi się tam do 8-7 stopni plus. Pochmurno z przejaśnieniami, zwłaszcza po południu na zachodzie kraju. Będzie padał deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny, nad morzem do 75, a w górach nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 991 hektopaskali. No niziutkie, no więc niech rośnie szybko. Tak jak temperatura w dzień. Uwaga, uwaga, końcówka grudnia, a w dzień ma być od plus 8 stopni na Suwalszczyźnie, w centralnej Polsce 10, a najwyższa temperatura, nie bójmy się tego słowa, najcieplej na Dolnym Śląsku, nawet do plus 12. Sometimes the snow comes down in June. see the passion in your eyes. Sometimes it's all a big surprise. 'Cause there was a time when all I did was wish you'd tell me this was love. Małpa.polskieradio.pl 2273 oraz 71335. Bardzo się cieszę, że Państwo korzystają z danych teleadresowych, tych sygnałów nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. To już za moment będzie czas na prezentację. Na razie prezentujemy z naszego budzikowego alfabetu ze studia M4 na M3. Co prawda tu Basia tak pięknie dośpiewała. Podkreślamy to i uznajemy, ale jednak nominalnie Szcześniak, Mietek Szcześniak. Zatem na M za moment Mela, Koteluk zresztą, a wcześniej Manam. Korytowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy.

weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Zastanawiam zawsze, kto tam chory na końcu jest taki chory. Mela Koteluk to ostatnia część naszego budzikowego alfabetu na M dziś. Nasza ulubiona 4.44, a już. Bardzo dziękuję za korespondencję z samego rana. Pan Bogdan z Gliwic razem z nami. Coś się przydarzyło, grypa albo coś podobnego, ale żeby na urlopie ojcowskim, no to skandal. Z Gliwic pozdrawia pan Bogdan. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. No i udanego tegoż urlopu. Nie w łóżku, nie. Lista podpisana to od pana Sławka z Sokółki. Pozdrowienia plus 6. Nieważne kiedy, ważne, że w ogóle tak jest. Wiosna. Na dzień dobry także pan Michał z nami z Wielkiej Ciężarówy. Bardzo dziękujemy, że udało się także, mam nadzieję, w bezpiecznym miejscu przekazać te sygnały, że ciepło, wiosna idzie. A do tego także od pana Witka z Łodzi o tym, żeby pamiętać jeszcze przed zimą, bo wiadomo, mądry Polak po szkodzie, ale żeby jednak uszczelnić okna. To teraz może specjalnie tego nie czuć, bo ciepło, wiadomo, ale jak zacznie dmuchać i to tym białym, zimnym, no to będzie już po sprawie, już będzie po zawodach, już pozamiatane. To od pana Witka z Łodzi przypomnienie, od pani Ireny z Leska o tym, że to już święta na ostatniej prostej, a może jeszcze dziś zdążymy wysłać kartki świąteczne. No, bardzo dziękuję również za takie przypomnienie. Ta tradycyjna forma zawsze jakoś tak miło, nie mailowo, nie smsowo, ale taka kartka na pewno sprawi wielką radość. Nawet jak ona przyjdzie po świętach, już między świętami a Sylwestrem czy Nowym Rokiem, to też na dłużej na pewno zostanie niż w telefonie czy w komputerku. Pan Zenon z Szoferki, wstań Zenek, wstań z okolic Głogowa, informuje, że rzeczywiście ciepłe powietrze polarnomorskie napłynęło, tak jak w prognozie stoi, ale w ciągu dnia się ochłodzi. No tak, bo dzisiaj termometr, właściwie teraz w okolicach Głogowa pokazuje plus 14. No jak słyszeliśmy w prognozie, w dzień ma być do 12. No to się ochłodzi, tak jak mówiłem. Wiosna. Jeszcze od pana Radka z Człuchowa informacja z A1 na wysokości Grudziądza. Tośiok, plus 11. Bliżej zima, a gdzie tam? Z parkingu. O, to już mamy zapewnienie, że bezpieczne miejsce z parkingu na A1. Ten sygnał drogowy i pogodowy. No to gorąco pozdrawiamy wszystkich drogowców, transportowców. Za chwilę garść informacji z zagranicy. A wcześniej, jak to mówią na Węgrzech, Neo Retrosz. There's people rushing to their windows. Their curtains twitch to watch the show. Our heroes exit from the scene, smart with oceans who will flee, leaving threats with pride runs. Cause Billy's got a gun. Make plans and plans, we socialize him. Him and make him use his skills. Give him a useless HMD, stacking shelves and making tea. But mother's angel finds his thumb when it's Billy and his gun. Mm-hmm. piano's gone. Zawsze lubiłem tę końcówkę. Zresztą całe nagranie. Nie. To tak, jak najbardziej. Pan Paweł z Gdańska gorąco pozdrawia. I pamiętamy te relacje w przygotowaniu narty, sanki czy łyżwy. No, to gdzieś chyba jeszcze głębiej do Pawlacza trzeba będzie na razie to rzucić. Ale przecież zima już za chwilę, więc... Też tak ja bym ostrożnie z tymi prognozami, z tym, co pan synoptyk daje, bo to czasami tak niby nic, niby 10, niby 12, 14 nawet plus, a to później jak nie. No dobrze, by nie przypominać drogowcom, transportowcom, że to kiedyś też tak się zdarzyło, gwałtowna zima i z mrozem. A kolejarzom jeszcze pewnie niektórym się przypomni. To przecież na początku tego roku było. Było, nie było. Pan Łukasz z Gliwic gorąco pozdrawia. Boksujemy się z poranną rzeczywistością. Te ukłony należą się wszystkim, którzy rozwożą paczki. Myślimy nie tylko o elfach, o świętym i o pomocnikach świętego, ale także o kurierach firm transportowych, czy kurierach, którzy to z samego rana muszą to wszystko posegregować, a później także i te nasze prezenty i zakupy robione przez internet rozwozić, zapukać, zanieść, przynieść, podziękować. No jest w tym sporo roboty, tym bardziej, że teraz przed świętami, no to ten naprawdę gorący czas, a każdy chciałby dostać zakupy czy prezent jeszcze przed świętami. Najlepiej w Wigilię do południa. No wszystkich nie da się pogodzić, ale na pewno starają się właśnie ci kurierzy, którzy to od samego rana, jeszcze ciemną nocą już zasuwają. Pan Michał z Głowna też zapewnia, że gorąco. Sięgając po sygnały od państwa, pan Marcin wybiera się za wielką wodę na święta. No i tak to gładko przechodzimy do informacji państwa tych zagranicznych. Jak zwykle niestrudzony w boju pan Stefan. Sztuczny miód, sztuczny śnieg, tylko miłość prawdziwa. O, to taki dziś przekaz z lodowca z Austrii. Bardzo dziękujemy. Gorące te państwa pozdrowienia również napływają. Pani Ewa z za Wielkiej Wody gorąco pozdrawia z za Siedmiu Mórz, z za Siedmiu Gór. Pan Marcin z Antypodów też o tym, że słońce wstało i to dawno o 5:43. Zajdzie już za chwilę o 20:52. A jak tam u państwa? No dobrze, dobrze, panie Marcinie z Nowej Zelandii. To się odwróci. W przyszłym tygodniu to my będziemy pytać. I jak tam u pana, panie Marcinie? Dzień już coraz krótszy, a u nas będzie przybywać. Na dzień dobry także pan Marcin z Wysp Brytyjskich gorąco pozdrawia już za... O, to przeciwny kierunek destynacji. Już za chwilę w Domciu. No to gorąco pozdrawiamy tych wyjeżdżających, wylatujących szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim, którzy wybierają się na święta w rodzinne strony. Za 5:09 rano. Saint Nick. Saint Nick. It's the little Saint Nick. Saint Nick. comes this time each year. Świątecznym ubranku Beach Boysi. No i tych nagrań świątecznych czy okołoświątecznych pewnie nie brakuje. Oby nie za dużo, oby nie za dużo. To tak jak z jedzeniem święta. Z umiarem, znaczy się z głową. Za 7 minut piąta. Muzyczne wspomnienie sprzed lat i wspomnienie wakacyjnej audycji, a tych podsumowań starego roku z pewnością nie zabraknie. Pamiętają Państwo, ja tu gram. No i wśród nagrań ja tu gramowych, budzikowych właśnie między innymi Hej. Za 3,5 minuty piąta.